أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم فوهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين قال رب انصرني على القوم المفسدين واقعہ د ابراهيم عليه السلام هغه ذکر کوله دا وګوره پاغه باندې د خپل قوم د طرف نه فتنه راغلی ده ازمیختي هغه غي ته بیان وکړو لیکن دا غي جواب سو هغه داجه یا دی وژنه یې وسیزه جرګه کې هغي دا دواړه خبرې کړې خو فیصله په اخیری خبره بیا وشوه فما كان جواب قومه نو بل جواب د قوم داغه ایسر دلیل کوم دیو چغه ته پیش کوله په شرک باندې الا ان قالوا مگر دا چې وی وی او قتلوه او اجنه دے او حرقوه یا وسیزم بس دا دوه خبرې دي یا به دی وجنو یا به سیزو او بیا په اخیری خبره باندې فیصله وکړه سور انبیاء کې تاسو ته تیر شي دی فانجاه الله من النار نو بچ کا الله هغه د اورنا ان فی ذلک لآیات یقینا پدې کې خامخا غن آیات دي غن نخانی دي غن نخی دي غن دلائل دي آیات الابتلاء دي قل قوم یؤمنون فاذا داس قوم ته دا چې ایمان وروړي ایمان والے د پاره پکې غن آیات پراته دي د ابراهیم علی السلام مجاهده چې هغه ته کور نشور وکړه د قوم ته خبر وکړه بیا پاره کې اغه دا بیانونه وشو بیا غی لګی دا غته تکلیف ورکاو تر دې چې دا غته سیزلو بندوبس وکاو الله دا غی نه بچو په دې کې ګڼ آیات دي وقالا او ابراهیم علی السلام دیتا کوم دا غیو بیانو چې ان متخستم من دون الله یقینا اغه چې جوړ کړی تاسو به د الله نه او سانن معبودان لدا مودت بینکم فی الحیات الدنیا دې ته مفول له وی دا د پارا د دوستانی تاسو دی پمین خپل کې په دې ژوند د دنیا کې دا خو دې د پارا دی دا اوسان نه مراد دی غرو اساو کو برا دی یو مرید دی بل پیر دی یا یو شاگرد دی بل استاد دی ورستو آیات کې بیا راځي ثم یوم القیامت دا هم دې توجیه سره لګی چې دا بهتر ده زاد المسیر کې ابن جوزی رحم الله ای قال المفسرون معنی الکلام مفسرین وی چې معنا د دې کلام صدا ویدا د انما اتخذتموها لتتصل الموده بينكم واللقاء والاجتماع عندها دا دې لپاره تاسو نیولې دي لتتصل الموده بينكم چې تاسو مینس کې مینی یو بل سره ملاقاتونه دي د خوا کې را جمع کیږي دا حقیقت چې د هر پیر د مرید سره هم دا تعلق او د مرید د پیر سره او بیا د مریدانو په قرانه کې یو بل سره پیر بای وي یو بل دی دې پیر بای دی او دې پیر بای دی ا دې بچا غل راغلی به حاجی صاحب راغی هغه به قاضی صاحب څنګه ډیر په پسته خلو په نرم لهجه کې به یو بل سره لګیا یو من تر حاجی به ګویم تو مرا قاضی به ګو کنه دا مینې یو بل سره او د دې غړې کوم سلاړو شکرانه داو خړدا دا غړې برولې شو دا رنګ دې غړې به دې څه پیسې مې سي اولې دا غړې باغی په شا گزار ورکړي زب چې رنگ بگرځي چې پیرانو خاله چې سو راضی کنه هغه به نوانه زیوی مودت بینکم پی الحیات الدنیا دا دیر امینوہ اوصل کی شرک چی پیدا کی گیم دا محبت توجی کا نا لیکن اولیاء اللہ یا نیکانو سره محبت کی دور مبالغ راشی چی دا شرک حد پیورا سی کنا دا مینی خو حد دخبل کنا دا ترور سره کمینه ده په خپل درجه کې ده د خور سره مینه خپل درجه کې ده د مور سره مینه ده د پلار سره مینه ده د زوی سره مینه ده د خدي سره مینه ده خو د مینو کې فرق شته او کنه ډیر لوی فرق دی پکې او بیا خصوصا ډیر مینه دا غا چا سره چې کوم وخت مقابله راشي استاد ضروري دی دا یو بل سره نه لګی ده او دا چې صورت راغی چې تخامه خا یو سره ودرېږي نو چې تکم یو سره ودرې دي کنه نو پدوه لګی ده چې هغه سره ډیر مینه و یا د پلار او د زوی بل سره خبر را نه ده ضرور دی لیکن ډیر مینه د پلار سره ده نو پلار سره شو مقابله کې پته لګی کنه هڅه خو پته نه لګی اوس دی چې یو لیا الله او بیا غیته غلطی خبرې منسوب کړي کنه چې دایي خبره به راوغستا اگر چې کې بدن نه شرک پروتو ته ګناه خبره بوا اتابو ته الله دا وي نه به پزې پرې خو نه او دا خبره به واغ نه جی کتاب کې لیکلي دی مو خود کتاب مقلدین یو بس کسی ویل دي نه پته روان یو هغه بیا تاغنو سنت منو ویلې زمونږ مشران په دې سنت خپویدل پستانه په خپویدل دا د غي جواب اخیری جواب بل جواب غي سره نشته کني وګوره په دنیا کې هغه جوامد چې هغه ته کله خبر او کې او حدیث او ته صحیح مخې ته پیش کړي هغه وی زمونږ مشران د حدیث نه جواب کوي د حدیث نه څوک جواب کولی شي پیغمبر له جواب ورکړي زمونږ مشران وی د حدیث نه جواب کوي وی حدیث جواب کوي حدیث تار سپریدا حدیث تار سپریدا هغه مقامات چې پاغه مقامات وګي داسي شرع حدیث کې داسي او اشکال له شوبه د بغیر دا غینا حل نه کې نو د حدیث په معنا نه پوهیږي نو دغه علماو ته ضرورت او هغه په خپلم ویلو غریبانو چې ګوره زمون قول ضروره سي تاسو ته زمونږ وینا امام ابو حنیفه رحمت الله علیه او بلی غاړه ته د نبی له سلام خبره فترکو قولی بقول رسول الله صلی الله علیه وسلم وترکو قولی بقول الصحابه که صحابه خبره درلاو بلی غاړه ته زما خبره او زما غفری دې له صحابه واخلې وی دیوال له روبغوي ان کان خلقو ټول مرغی کړهونه کړی دي مهنتونه کړی دي زکه خود دین مجتهدینو لوړه درجه کې هغه نو ویلی لیکن روستو پاگلو لګیدو هغه نه نه مونږه پاره هو دې بس لګی دی وې مونږه پاره هو پیر که خاص ته مرید له بس دی بل څه ته زموږ ضرورت نشته ناغي و مې کتابو کې لیکلې دي کنه هاشا کې راغلې دي کتاب ویلې دي کنه چې کتاب ویلې دي بس مونږ بل چا پسې نه ځو تا وګورې کبیری راغستی دي ته کتا او ته کبیری کې بیا بل خبره کوله چې داغه مطلب نه نه نه دا پکې نه منو په کتاب کې فارسی علامه شامل وی سره تیر شوی دی احناف کې قابل انسان دی لیکن سره دا غینا ډېر خبره به دا غدا سي چې کمزوري وي د حدیث په نظر کې وته وګوره چې کمزوري کته راو بغوي بای نشو منلې کته ډېر توجیهات را توجیهات ته خو صحیح حدیث دی هغه سره سو وغه له مرې زورو کو تاول پکې وکړو نو دا حاصل کیږي مودت تورسي خبره دی دې زیات تورسي دومره مینه و سره پیدا شي چې معاذ الله د پیغمبر نوم زیات مې نه پاغو وته خو درجه او پیژنه کنه د پلار خپل درجه ده ضرور خپل درجه ده د تر خپل درجه ده د نیکه خپل درجه ده د یو خپل خپل درجه ده مرتبه ده ضرور د پلار درجه ته رسول شي ګډیر مینه و سره کې استاد امور مېړه خو نشي جوړي دی کنه اینا پیدا لري دا غي زوی دی نو ته په درجو کې فرق نه کوي ته په سوچ دی یو شي دی نه یو شي چرته هم نه دی تابعین رحمهم الله کډی روچت مقام کې دي د صحابه مقام څنګه رسی او صحابه دې روچت مقام کې دي خو د محمد رسول الله مقام څنګه رسی ښا دا یو خپل مقام دی چې مقام دی نه پیژندل نو سړی ګوري خرابيږي ښا ولې یو غاړه به تاسو ته صحابي خبره راشي چې صحابي رضی الله عنه دا خبره کړې ده بلې غاړه به دا غنډې روستو چې د تابعین دې بلکې سب تابعي وي او بلکې دا غینم روستو یو عالم وي داغه خبره وراشي نو ته بس کې صحابي خبره و پرې دي داغه په خبره باندې چرته هم نه یو مسلمان وي چې کله یو ځکه د قران نص نشته او الته حدیث د رسول الله مرفوع نشته الته د صحابي قول اغه پسې دریم نمبر دی بیا بل چاته نه ګورم هو کله صحابي و نام نو یا یو صحابي یو خبره کوله او بل خبره کوله دی یو بل مخالف دا تراشي بعض اوقاتو کې ناغه وساتي اصل کې اسانی دی ته وي مانکت په دې صورت عمل کې هم ساده پارا مقتدا شته پیشوا شته په صحابو کې کته په دې بل صورت باندې عمل کې هم ټیک دستا مشران شته صحابه دي کنه نا خو ساتو ثانی وا ادوی خونو چې ته بیا لګي او غيو راوالي او غبل تکنزل کې یا سپک وته یا غسپک غني ستا په نظر کې سپک راځي دا هو صحابو ته ډز رسی کنه مشران وای مو ته ډز رسی امام ابو حنیفه رحمت الله علیه خبره کړی دا امام شافعی رحمت الله علیه بل خبره کړی دا یا امام مالک رحمت الله علیه یا احمد ابن حنبل رحمه الله ته بس کې ته وای چې نا زبدا یو امام احمد ابن حنبل له ما دا بل بپرې دا مرنه کې دا ټول علما دي مجتهدین دي وجه کما خبرات لا يكلف الله نفسا الا وسعها ته خپل وس مناسب ماخوذ مکلفه تا ته پته ولګی چې د صحیح حدیث نه دلیل نیسل لري صحیح حدیث ته وسره هغه بل توبت نه هغه مجتهدو اګه خطا شوی می الله بولا ضرور کوي ښا خو ته براواله چې دا کم صحیح دی غراواله ابل ته بد موایا قانون دا یو مرض جوړ شوی دی ښا چې مرض بدی دی تراشی دا اصل کې د خپل استاد نه یا د خپل پیر نه یا د خپل شیخ نه ډوره متاثر دی چې داغه خلاف څه خبره ده چې هغه څه خبره کړی کنه نه دی بس دغه دنو تقلید نور څه دنو وي دی ته وي ښا دا د مشر خبره داسې راواغست چې هغه صحابي دی الله بندا داغه خبره ده هغه محمد رسول الله نه نصر اغله دی که ته څنګه کې ته سپک نظر کې زمون په دې غاړه باندې تاسو ته ډېر زمانه راځي بیان کیږي چې دا رفولیت دی او دا عدم رفضه دغه سنت کې راغلی دی یو صحابي کا عبد الله مسعود رضی الله عنه لاس ندی پورته کړی یا برای ابن عازب رضی الله عنه لاس ندی پورته کړی نو اخوا عمر رضی الله عنه پورته کړی دی ابو بکر صدیق رضی الله عنه پورته کړی دی عبد الله ابن زبیر او زبیر رضی الله عنه پورته کړی دی دا رنګه ګڼو صحابه پورته کړی دی اوس موږ یو ته غلط نسبت نشو کولی اوس چې بکم عمل کوي بس ټیک ده اغلا به مخ نه وای چې دا غلطه وکړه نو څه کسان په کې داسې راپاسي چې هغوی رفولیدین دا جی دا بکی او عدم رفه پکې نشته وي نو ستا په نظر کې د هغه صحابو څه حیثیت پاتې شو امام ترمذی خپل دواړه بابونه دي ښه محدثینو په نظر کې ډېر وسعتي ښه ای ډېر صفایي وګوره هر یو محدث راواله باب دې په بیان د رفولیدین کې نو ورپسې به راشي باب دې په بیان د عدم رفه کې دواړه بابونه شروع کړي دواړه مسلې ښې ښه پټې یې خو نه خو بیا هغه جانچ پړتال هم کوي چې دې غاړه ته دوره کسان دي او دې غاړه ته دوره کسان دي یا د سند په لحاظ باندې دا قوي دی غره حواله بل ته بد موایا او نن داسې یو شی شروع دی چې کله د حق پرس په شکل کې راشي نو هغه بل ته به غلط نسبت کوي سنت ته به غلط نسبت کوي موږ وایو غلط نسبت مه کوه د الله بنده که تا ته د خپل راجح کاري د دلایلو په بنیاد نو په دې وجه ورپسې مه ځه چې امام صاحب ویلي دي امام ابو حنیفه رحمة الله علیه خو خدمت کړی دی دین او یو لوی استاد او یو لوی معلم خو دې بلې غاړې ته هغه نور هم د هغه نه کم نه دي ته په خپله نوې سرور واړه په حقه دي سرور واړه مذاهبه نو ستا څه خیال دی چې امام شافعي رحمة الله علیه د هغه نه لاندې وو په مرتبه کې امام احمد بن حنبل ته لاندې وو امام مالک خو د هغه معاصر دی په یو دور کې دواړه درس ورکوي یو مدینه کې درس ورکوي امام مالک هغه امام ابو حنیفه رحمة الله علیه کوفه کې ورکاو او د امام ابو حنیفه رحمة الله علیه چې کوم شاګردان دي امام محمد وغیرہ نه هغه امام مالک هم شاګردان دي که ته به څه کوې دې دې کې به یو را پردې چې نه دې نو پوه شوې زمونږ به سوره علم یاره زمونږ به سوره علم دې چرګوړي مړه مازغه دي سار خبرو کې هغه در ماخام یې رہی بیا او ته لګي په داسې غټو غټو خلکو باندې خلپ رانه دي داسې مکه وای البته دور وایا چې بای دا مونږ ته راجح کاری د دې سند قوی دی مونږ ته د نبی له سلام حدیث معلوم دی دې باب کې او دا بل ام سنت عمل دې زمونږ رونه بایگان په عمل کې سوچ مسلمانان دي دا غي په مونږ کې هیڅ فرق نه راځي دې سره کوي کړو کوي نه کړو یو سړی سار مال رفولیدین کوي او ماجیګری نه کوي ماخ ماسپخین نه کوي ماخام نه کوي یو مونږ کې کوي بلکې نه کوي یو ورځې کوي بل ورځې نه کوي امام لګیا دی رفولیدین کوي مقتدی نه کوي امام نه کوي مقتدی کوي واړه کوي واړه نه کوي ټول صورتونه جایز دي ښه زما خپله طریقه دار کله به دماوي نه جمعي مونږ کې رفولیت وکم کله بل مونږ کې وکم به ونه کوم دا دواړه ماته سنت کاری دي کې فرق نه هو صرف فرق وو علمي لحاظ سره هغه دا چې مثلا دا یو چې دی رفولیت دی ناغه زما په نظر کې ډېر قوي دی او مضبوط دی احادیث ډېر مضبوط دي کنه او دا بل احادیث هم صحیح دي خدا زما نظر دی کنه د بل نظر براشي به عالم ابو بي ما ته خپل نظر کې داخ کاری مونږ وي بي ستا خبر هم صحیح ده ته په دغه باندې عمل کوه سنت که هو سات دی کنه دا اصل کې مطلب مې ردی مینې نو چې کله کله یو سړی یو انسان سره دوره مینه شروع کړي چې داغه د خلینا ناروا وتل کنه نو دی بس بیا هغه به کړی نه هغه ویلی دي کنه نو دا خو تر هغه تقلید کوي پلانکی استاد او د پلانکی مولا او د پلانکی شیخ ته هغه پس رواني بلکې کاغه حق پرستی کنه نه داغه د خلینو بسو زله دا خبره وتی چې خلکو ما پس مرازه ګوره زه انسان ما ګناګارم زما د خلینو غلطی خبرې موتی شي قران پس لاړ شي حدیث پس لاړ شي د محمد رسول الله ملګرو پس لاړ شي سلور واړو امامان مجتهدین لوی خلق او غي پس لاړ شي دې خبره راوالی بم دا وي چې نه کان خلتی نو دا سمره د افسوس خبره وي چې په دې مسلو باندې موږ یو بل سره جنگ کوو یو بل سره زموږ په غمړی یا یو بل ته غلط نسبتونه کوو یا مسلمان نه ګڼو یا هغه جماعت تاړو مونږ لنه ځو تاسو بلی دلی ډیر داسې ازایم چې نه عقیده ر توحید ده نو دا فرعي اختلاف دی فرعي اختلاف ګوره د بدعت او د سنت هغه فرعي نه دی هغه موږ له تیانو ته صفا وایو چې تاسو په بدعت دا فرعي اختلاف دی چې اور په لیدین کې بل نه کې نه دی کې وسعت دی دا رنګ یو لاس تر وګو پوری بوزي بلې تر وګونو پورې بلې د وګونو سر ته لکه امام مالک رحمت الله علیه پنځ بدغه غوروه یو پکې ارسال کوي یو تورک کوي بل نه کوي یو وتر درې رکعات کوي بل یو رکعات کوي یا پنځه رکعات کوي یا و کوي یو پکې مې اس کې قاعده کوي او بل نه کوي دا مختلف صورتونه لري اختلاف یو دو رکعاتي مونږ کې چې دې اختلافات چاڼه کنه ګوره نو تقریبا په دو رکعاته مونږ کې د مجتهدینو 200 اختلافات دي دا غټ غټ اختلافات دي یادو نو پای کې مونږ سکو چې یو طرف په اوچت کو نو دابل بوته لاندې کو ورځي کې خپل امام او چتو غبل بوته را پرځو دا څومره د انصاف خبره ده ولې هغه امامان نو سو هغه مجتهدین نو سو ځکه مونږ وایو دوره مینه مکوا دا خو تا بل ځای ته مینه ورسول د مینه یو کچ دی یو حد دی حد داله چې هغه امام رحمه الله یو ځای کې انسان دی خطا شوی وي کله ته خطا دا غنه نه مني انسان زمونږ نه ډیر کیږي بلکې بزرګونو بکیږي داسې وایا او دا غینه په لسګونه شوی لسپت شوی تبت شوی غلطه دی انسانانو نه کیږي اوس هغه خو الله بخي ولی هغه نیک سره او حدیث کی راضی مجتهد چې په کمزه کې خطا شي کنه هم دا غره پاره یو اجر دی د ابو داود حدیث دی ها او کمزه کې چې حق ته ورسېدو دا غره پاره ډبل اجر دی خو ما تا به ګوري معاف نشو ها ما تا به زکه معاف نشو چې مونږ هغه درجه کې نه وي د اجتهاد او بیا لګو غلط نسبتونه کو او بیا پاغي پورې دور کلکی وو چې نه پلان کې دا ویلې دی نو بس دوبر پس روانې ما شیخ القران به الله دی وبخي وی زویم چې زما خلی په زمزه انسان هم کله کله په زمانه غلطه خبر وشي او قران او سنت په لاله شي ما کله تاسو دا ویلي چې ما په سره شي زه خو انسان هم په حیثیت به انسان ما کړي غلطه کی دي شي قران او سنت په لاله شي قران او سنت کې جزري غدين دي ته صحابه او قالو کې جزري غدين دي نو ما مطلب داو مينه به کچ ته نرسې ښا عبد الله ابن عباس رضی الله عنه مسند کې راضي او زل بده رد وکړو چې یو مسله وکړه چې محمد رسول الله دا فرمایي ته بده کې اوتن وي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا فرمایي او عمر رضی الله عنه دا ویلي دي یا ابو بکر رضی الله عنه دا ویلي دي هغه ډېر سخت غوسه شو تا په دې یریګه ما چې پتا سو په دبر نه کانو باران وشي زه تاسو ته محمد رسول الله دا ویلي دي ته ما ته چې عمر رضی الله عنه دا وي ابو بکر رضی الله عنه دا وي مانه دا غید محمد رسول الله دا قول مقابله کې صحیح حیثیت شته هو دا یو خبره کې دي شي چې عمر رضی الله عنه څنګه د نبی اسلام د خبره خلاف خبره کوي هغه ته به علم نو انسان دي کنه ډیرو مقاماتو کې عبد الله مسعود رضی الله عنه دا خوري لوی کسی دی چې زه کومه د صحابه خو یو خبره وکړه چا ولا مسله راوړه هغه ما ته خو په دې کې سنت نه معلوم نه قران خو اجتهاد زه خپل اجتهاد کوم هغه مسله و ته وکړه هغه ته دا ویلو چې زمون خیال نه وږي نکاح متړو په نکاح کړو د مہر ذکر ونه شو اوس څه چلو نکاح خو تړلې شوی دی وسلو ورو دي ریشي وی دی کنه یا میاشتې را شوی ده هغه ته زه خپل اجتهاد کوم ارا لها مہر مثل نسایها لا وکس ولا شتتا زویم چې د دې په پوګانی د دې خويندې یاره دې ما چې غانه به مو ده شوې کنه اغيله چې سوره مہر کې خو دې شوې لري درمیانه هغه مہر دې نه کېده بس په دې کې وطن پاسې دو ویلا تا چې کوم خبر وکړه کنه لزوت د محمد رسول الله نن ما ده چورې دي صلی الله علیه وسلم عبد الله مسعود رضی الله عنه ډیر خوشاله شو چې شکر دې الله چې زما رائے د محمد رسول الله صلی الله علیه حدیث سره موافق شو ما ته خو حدیث نو دی وخې نو معلوم انسان دې کنه امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ کبیری لیکلی دی شاملی کلی دی رومبے فتوا دا غدا چې کجرابې ڈبل وی نه پاغه باندې مسل کیږي او امام محمد امام ابو یوسف دارو ته خلاف کو چې نه جی ڈبل جرابو باندې کیږي مسل د ڈبل جرابو دو صفات دی ذکر کړی دی په قها او صفاتونه حدیث کې نشته غره یو دا چې د برین ات پاغه مسکه او کني وب پاغه باندې رالی نه دا وب سرایت نه کوي قدم تا معنی کته تخفیته نه رسی دا چې ته پکې او مل مزل کول شنو شلیږي نه دا ڈبل دی تتابو پکې کیږي د مشي او بل سخانتی پکې امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ نه منل هغه نه لیکي په اخیری وخت کې چې کله بیمارو په هغه بیماری کې جرابې چولې و مس په وکړه نه چاورتوي چې تا خو با دا نه منل نه هغه اوس ما ته اثر را رسید دې باب کې ما ته حدیث را رسید کبیر لیکلی دی بالکل شاملی لیکلی دی ما ته تر اوسه پته نه و ما ته را رسید چې را رسید نو فعل الراس والعين چې کله خبر را لاله مجتهدین دی ګوره خان هکان خلق دی دا غي بارہ کې چې بدګمانی کوي کنه نو په خپل ایمان ويریږي وکه هم بار بار وایو چې د حق بیان کا مسله خلکو توازیه کا خدای مو بې ادبیونه کې د نیکو خلکو بې ادبی او دای بې ادبی نه کوي وسړی دا وایي چې زویم چې د صحابه درجه کې خونو د نبی له سلام درجه کې خونو دا څوک منل شي چې وطن نه دا تاسو کې چې امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ دا مرتبه او چې تر کده ابو بکر رضی الله عنه کده عمر رضی الله عنه نو صفه خبره ده ک ټول امت را جمع شي بعد صحابه د یو ابو بکر رضی الله عنه مرتبه تر رسیدي دیو عمر رضی اللہ عنہ مرتبہ نو مراتب فرق مراتب نه کونی زندی تھی مرتبہ به پیج نه د خپل خپل مرتبہ دی خود امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ نے رستو چې سمرا علما راغلی دي ګن علما راغلی دا علما په دې شپږته سو کال کې چې سورته تیر شوې دا ټول لاجمه کې نه دا یو شاګرد ته مونږ رسي په علم کې یا د امام مالک رحمت الله علیه یو شاګرد ته مونږ رسي یا د امام شافعي رحمت الله علیه چې خاص شاګردان دي غو شاګرد ته مونږ رسي د مجتهد شاګردان دي نو علما چې دا غیر دي دي خدا مرتبه به پیژنې او کدا مرتبه دې ونه پیژن یار څه بونو شرک شروع شوی دې ځای نه دي کدا مرتبه ونه پیژن د چې مینا په کومه درجه کې پکار دا ولذین امنوا وشد حب لله د ایمان والو د ټول نه زیاته مینا د الله تعالی ٹھیک دچې ضرور بای سره مینا دا د پلار سره مینا دا د یو عالم سره مینا دا د یار دوست سره مینا دا دارنګ د کلیوالو محلیوالو سره مینا دا لیکن کله چې دا غیر خبرې د الله د خبرې سره یا د محمد رسول الله د خبرې سره تعارض راشي ناغه دې کې دای خبره پری دی واغالي ولې مینه هډې راغې سره ده کنه ذکر وی موده بینکم فی الحیات الدنیا دا تاسو خو قرانه کې یو بل د مینه یو شکل کتل له د پارا د دوستانی تاسو پمین خپل کې په دې ژوند دنیا کې ثم یوم القیامه بیا پروز د قیامت یکفر بعضکم ببعض انکار بکوی بعض تاسو د بعض نه و اعلان بعضکم بعضا او لعنت بکوی بعض تاسو په بعض باندې سورہ اعراف کې تاسو تیر شوی دی تیر شاید کې کلما دخلت امه اللعنت افتها بیا بل ته یو بل لعنت کیخا دلته خو یو بل ګولې ده زارې ده کنه او اکثر په باطل کې یو ودي یو خو هغه مینه ده چې د ایمان والا ده ګوري ها هغه مینه ده هغه په خپل حد کې ده قران نه دی ویلی را به شي تاسو ته ان شاء الله چې محمد رسول الله والذین آمنوا معه اشد وعلى الكفار رحماء بينهم ګور د ایمان والا صفت څه ده کور کې یو بل باندې ډیر مهین دي یو بل باندې ډیر ترس کوي خدا مینه ګوري دا څنګه ده چې دا غي د وژنه ده الله خبره ده الله د رسول خبره پاتې شي دې درجه کې ده دا مینه خوشته کنه خو د دې د امینه څنګه مینه ری دا داسې مینه وی چې د الله او د الله رسول په خلاف کې دی یو بل خبره منلې وي ځکه مونږ وایو دې ته سوچ وکا چې د محمد رسول الله سنت راغله دی یا د قران نص راغله دی او غزې کې تر خپل پیرو یا د خپل مشر یا د استاد خبره مني نو بیا غوري او ټیم را روان دی اخو بیا بد سړی یا به نیک سړی کنه نیک سړی ناغ چرته چاته دانه وي چې تراشه په نارواو کې ما سره ملګری شه او امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ داسې مونږ کو رافولیا دین کو الله سے نه پورته کول خواجه وسر عبد الله بن مبارک رحمه الله داغه شاگرد دی ښا امام بخاری استادانو کې لګوري هغه او هغه رافولیا دین کول امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ رافولیا دین نه کول داغه خپل شاگرد دی عصام ابن یوسف او هغه بکول لیکن چرته ته امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ دالې دی چې مونږ دیونه شي اموز کې کمې دی نه هغه ته ویلې دی دا نسبته چې یو بل تنو کړي لیکن نن دا نسبتونه شروع دي خو د مولا د خلینو دا خبر ورو دي امیان کخې غو نه پويږي کنه وای ته خو عالم یې کنه ته څنګه د خلینو لاسه خبر راو باسي او که ته په دې کې چا منلی چې پلان کې دا وای چې دا سی وایا نو ګور یو ټیم را روان دی یو بل نو بیا انکار کوي په یو بل بلانتونه لګي چې د محمد رسول الله سنت له مخه والي وخه وای لعنو بعضکم بعضا او دا خو بیا د کفر مقام دی کنه چې وسړي دې حد پورې ورسېدو چې بیا شرک اختیار کو باغې کې نو دې خپل پیر منی د خپل استاد منی په شرک کې کاغو ته وی غیر الله د سجده جایز دی وی جایز ده کاغو جنډه کلا په لوس دی ول وړي کاغو وی چې ان تلار شمو گی ټکو او غابره لار بشي مې خبره لار بشي نو دې زی ول تکي موګی ټکو وي دارنګي هغه ته ناروا او بارکی وی چې چوری حکم کنه دې کې ثواب دی سلوي اختیو کنه دې کې ثواب دی ما خامې دی ونه کو ته دې هغه کې کله په بدعات او کې منی او کله په شرکیات او کې نه دا هغه مقام دی او ما او غم النار او ټیکانه تاسو ور دیو مالکم من ناصرین او نو وی تاسو د پارا سوګ دې امداد کوونکو نه د خدا خبرو او فرمایلا خو چا وسره ملګرتیا اون کله سیوا د لوط علیه السلام ډیر واره دی ښا یو واره دی چې هغه وسره ملګری شو او یو خزه ده فامن له لوط نو ملګرتیا ښکارا کړه د سره لوط علیه السلام په ایمان کې ملګری شو د سره لوط علیه السلام په تکالیف او مجاهداتو کې هغه زوم کاکاجی تا سره ما کوم ځای کې چې ته یې نو زه به تا سره ام ک تکلیف راځي ک مصیبت راځي مسله به زموږ دغې فآمن له لوط او قال اول ابراهيم عليه السلام يا لوط عليه السلام اني مهاجر الى ربي یقینا زه هجرت کوم کې هغه ځای ته چې حکم یې کړل ما ته رب زما الى حيث امرني ربي یا زه هجرت کوم کې الى ربي رضا در رب خپل تا انه هو العزيز الحكيم یقینا هغه خاص هغه زور ور دي حکمتونو والا دي نو هجرت وکړه هغه خلکو نه دا الله په حکم باندې و لوط عليه السلام مو سره دي بیا ابراهيم عليه السلام یو ځای کې پاتې شو لوط عليه السلام بل ځای ته لاړ صدو ملاقات ته الته پیغمبرو ووهبنا له اسحاق او بخمون هغه تا اسحاق او يعقوب اسحاق عليه السلام او يعقوب عليه السلام وجعلنا في ذريته النبوه او جاری کړه مونږه یا وګرځوله مونږه په اولاد داغه کې په ذریت داغه کې پیغمبري ول کتاب او کتابونه را لېګل معنی سوره کتابونه چې راغلي دا د ابراهيم عليه السلام په نسل کې انبيار راغلي دي پاغي راغلي دي ګڼ انبيار پکې رال کنا ابراهيم عليه السلام مصائب برداشت کړو د حق پلار کې ادا مشهور خبره ده عرب وی العطايا على متن البلايا سمره د دنیا فیدی چتوینی او سمره مالونو دولتونو د مصیبتونو په سټونو برازلی ګوري ښا دا به تمند ترړې وای نو علاقه به څه ګټي ښا دا نه چې دا په ځای باندې ناس ته پتا براوريږي نو دا هغه د پاره بس مهنت او کوشش کې تکلیف به برداشت کې دا هغه لرستو به تاجیب ته سرازي العطايا على متن البلايا ابراهيم عليه السلام مصیبتونو برداشت کړو نا الله ولا دو زامن پیغمبران کلو نوسی ولا پیغمبر کو وواهبنا له اسحاق و یعقوب و بخمون اغتا اسحاق علیہ السلام و یعقوب علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام هم دادو زیر دی لیکن دا غزی کرے زکو نکو شیوخ اسحاق علیہ السلام دی اسماعیل علیہ السلام نکشر دی او بل یعقوب علیہ السلام دی اسحاق علیہ السلام زیر دی اسماعیل علیہ السلام پا نسل کی پیغمبر نو اخیری پیغمبر پا کراغلے دی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم خواہ بنو اسماعیل کی دی وجعلنا في ذريته النبوه او جاری کلمون یاو چلاولمون یاو وګرزولمون گا اولاد داغه کی پیغمبري ول کتاب او کتابونه کتابونه آسماني ابرات لوګور تورات راغله دي انجيل راغله دي زبور راغله دي او اتيناه اجره في الدنيا اور کلمون هغه تبدل داغه په دنیا کې بلکې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هم داغه په نسل کې دي ولې اسماعیل علیه السلام په نسو کې نه دي داغلم الله کتاب ورکو قران کریم او انه فی الاخره لمن الصالحین او یقینا دی با په اخرت کې هم د پورا نیکوکار دلکی داوی دلکی وي یا د کامیابونه وي صلاح دلته په معنا د کامیابی ځکه اخرت کې خو بیا عمل نشته کنه منځونه روزی نیول حجونه عمره کول یا نور نیک کارونه تصدق او خیراتونه کول خپل ته نشته نو د صالح نه سم مراد دی مقام لمن الفائزی کامیاب وي کنه یا به د صالحین په دلکی نیکان خلق انبیای کرام ندریم واقعا ولوتن اذ قال لقومه اولوت علیہ السلام کله چې وی قوم خپل تا دا وګړه د باندې افتتان دی لوط علیہ السلام باندې بل واقع را درېم کنه چې قوم لګیدلې د پوری مسخری کړي د عذاب چې ټوب کله عذاب بکله راځي مسخری ټوبي کوي لوط علیہ السلام چاوي د ابراهیم علیہ السلام خوړی دی چاوي رواره دی مشهور دار چې رواره دی زکا دا ابراهيم عليه السلام مشرور به هاران لوط عليه السلام دا غزوی لري او لوط عليه السلام اذ قال لقومي کله چې وی قوم خپلتا انكم لتاتون الفاحشه يقينا تاسو خامخارات لکوي د بی حیاي کارتا بی حیاي کوي نو څنګه دا سي بی حیاي دا چې ما سبقكم بها من احد من العالمين وړاندې والي نه دکړي تاسو نه غيتا هیچا د مخلوقات نه مخلوق کې داله بلا چانو کړی لا تاسو چې کوم شروع وکړه څنګه لبوا اینکم لتاتون الرجال ایقینا تاسو راتله کوي نارینو ته په شهوت سره وتقطعون السبيل او پرې کوي او بندوي لارې د نسل نارینه سره بدکاری کوي زنانو خپل نه زنه نسل خدای نه کیږي تقطعون السبيل سبيل د نسل ختموي یا دې کې اول کارو چې دې به شوکیم کولې ځکه را به غیر د سړی دل سړی شي نه همیشه شوکیم کوي دا بل څه کار نه وي خو دې کابینه کې پادشي نه قطع السبيل گئی وتقطعون السبيل او تاسو شوکیم کوي ډاکوانو مې او د دې نه علاوه نور کارونه هم کوي چې وتعتون فی نادیکم المنکر راتله کوي تاسو په مجلسونو خپلو کې بدو کارونو ته ناروا او ته بچا بازی چې وته وي کنه اغلام بازی نو دا په دې قوم کې ډیره وه بعضې خلک ورته لیواتت وایي وایي دا ټکې مه استعمالوه اگر چې یو عالم استعمال کړي په خپل تفسیر کې یا په خپل کتاب کې خو بې ادبي ده ځکه لوط علیه السلام خو نه دی کړی د هغه قوم کړی دی عمل و قومي لوط دی دا خو نه دی نو څنګه ورته لیواتت وایي بچه بازي ورته ووایه او علت الابناء ورته ووایه علت المشایخ ورته ووایه بلا نمونه شته که نه د څه ضرورت دی چې دا غلط نوم اخلي دا په دنیا کې ړومبی دې قوم کې شروع شو او مکحول امام مکحول نه نقلو هغه په دې امت کې یو لس د اخلاقو د غین راغلي دی یو لس یو مزغل علاق جولې جویل دی جولې سره به دې غاښونه صفا کول چې چمکدار ښکاری کنه اگر چې بعض فقهاو لیکلي چې خزه جوړیلی شي خو سړی نشي جوړیلی مزغول علاج دار زنانو کار دی لکه بعض کسان په دې باندې اختی چې ګوري نو بس هغه په خله کې چولې لا جوړی لا جوړی وې دار زنانو کار دی خو ملوت کې دا خبره و زم وتطریف الاصابع بالحنا بل لاسونه او خپې د دې ګوتې سره کول په نکریزو باندې یا پرنګ باندې بل وحل الازار پرتوک سستړل پرتو کې سستړل له پنسو ته ته به دا غذر اپریوزي دي ګوډه روانه ده په لار چې ګوري پنسې را شوړ دي شوې دي اټول پټاکونه پکې پټتي کنه بل وتنقيز الاصابع د ګوتو نه ټاکونه وباسل او بل والعمامه التي تلف حول الراس هغه چې شکل د عمامې نه ویسي او شه د سر نه چاپېر کړلې سورا خرا پټا چا پیر کی د سر ناشنا پټا چا پیر کی ودی پټا ولابی پټا پټای چا پیر کړل ا ماما خو نه پټکی خو نه دی اخو پیر سو پویږي چې پټکی خو د پټکی شکل خو یې کنه نو بل وتشعبک یو بل کی ګوتنه نواصل بل ورم یل جلاحق ان بندقات وشتل یو بل پکانو وشتل بل وسفیر شپیلی وال دا وی بدی کی دی ابن کثیر لیکلی دی خپل تفسیر کې چې دی امت کی دا مرض وو چیدی با یو ځای کې مجلس راجمو کنه دلت پر راجمو هغه ځای کې کسان پر راجمو نو کانو یتضارتون و یتضاحکون دې زونه بیا شو له خاندل به خالص وحیا بیا نو بس دا چل به کوي دا خوند ول ور کوي کسان ګوري په دې کې شرم نه کوي حالانکه ٹھیک ده چې نبی رسول الله یو له تاسو خان دې لري د وجې یو تن بعد لا شي دا خبره خونه ده خو بیا هم د دې خبره خونه و چې کنه په زور به تاسو او دې په یو بل سره مقابله کوي یتضارتون و یتضاحکون دارنګ یو ناتحون بین الکباش غډان به جنگول غډان به جنگول ها او یو ناقرون بین الدیوک او چرګان به یو بل سره اړمول ها نقر د دې ته یو بیٹونګي والی زماده اصلي کولنګي د استاد نه یو بل سره په شرط کې مړه دي جنگول دا چیزونه جنگول دا کار وین کوي او بل یخذفون اهل الزوج بلار روانو مل مبو کنن پکانی به وشت غریب دا شل به کو ويسخرون منهم کله به غي پورې ټوخه کولی او یسفرون یسفرون او دارنګي دی بشپیلی وال او یلعبون بالحمام والجلاحق دارنګي په کمترو باندې به لبه کولې او پندوسونه به ویشتل ویشتلی او بلدا دا چل بهم کووی او یتبولون فی المجلس اکم ځکه چې بناستون هغه ځکه به زر پر دکه تا کو جوشل به کو وا بول به وکړو دا ګور انسان کم از کم د تهذیب په دایره کې اوسه کنه کور کې ځان له یو ځای جوړ کړه دار ته ځای پکې شته دی نشته چې دغه تک واړه بولو کې چې د بار تراشه تنګ کې کوسی دی پکې لار کې ناشته کنه او بیا خلکم تیریږي را تیریږي زنانم تیریږي را تیریږي بیا ځان د خندام کې کتا څه کړی نه نکړې څه ټوخې پدې کړې هغه خو بیا پر خندانې کوي ښا نو دا څه کوي چې دغه تک ناشته دی الله بنده ځان له کور کې یو ځای وګورل تک واړه بول کوه کنه دا خو د قوم لوت کارو چې په مجلس کې وښکار د خلکو مخ کې داسې کول ښا اوس خو اسانه شو ولې په هر کور کې شتفل شونه یو دور داسې وو چې خلک په بار تلل چې کوم بابا کې خل غیرت یان خلکو ډېر لری په بار ته ښه چې څومره لری بلاړ کنه دور به دا چې څوک مې ویني نه بیا به په ځان صادر را چولې پټ بناست دا خو نه وکنه چې هلته کې کس ګوري ورته دی راغو کې نه سمخې ته ولې الله بنده وای دا سکه یا پنجاب ته شلار شي هلته کې دا فلشونه ملشونه شته خو باغه فلشونو کې برم ځای خالی دی کته وته هم ځای خالی دی دلال یو تک سو ګوري مدخکاری د پاس نوم ښکاری مدرسې ته تللی ما یو ټول ځای خیر بیا مال بل زیرا کو هلته کوم بیا مې دا سلا بدر و دلته خو کسان راځي نو تاسو به ګوري دلال دې مو دا تاسو څنګه ټټه جوړې کړې دي فلشونه فلشونه یو کړو نو پای کې داله بو به یو کور کې کوم ته مال را کړو کې نه کې بیا زو مسر ودی نه کې ځان خپل تنظیمو لکه دا ډېر کور سفر وای نه ساتي صوفي سي ګیره منګس کلا جوړ نه خو دغه باندې ورنه وت پټه هغه د بل راغه ته مورټه کوي دا سوره د بهای خبره ده دا قوم لوط دا د بهای کارونه کول تاسو نه فینا جی کوم المنکر بلکې علما وی بعضی کارونه د مروت خلاف دي لکه یو سړی د پلاره کې روان دی ګوړې خوري پلاره کې بول کوي دا داسې سړی شهادت باندې قبلي لکه د کې مروت نشته گواه کې دا پکار دي چې هغه کې مروت یې ګوري ها هغه را گواہی کوي د میاشي د لیدو گواہی کوي که په مسلمان باندې گواہی کوي خو چې گواہی نه تاسو مخ کې تیر شوی سوره بقره کله ما تفصیل یو پکې دام پکار دا چې پاکه مروتی دا خود به مروتی دا نو فما کان جواب قومي نو بل جواب د قوم دا غ پشان خپل کې دای پشان کې الا ان قالو مگر دا چې وی وی اتنا بیا عذاب الله زرا ول مونته اور مونته عذاب دا الله ان کو تمل صادقین کې د رښتینو نام ور دې مقام کې چې وی کنه چې فما کان جواب قومي الا ان قالو نو سوره اعراف دوا کیا کې هو دا سې دي چې جواب بدل لري دینا نو اصل کې د دې دوه جوابونه دی یو جواب دی چې ردی په حق کې دی او بلغه جواب دی چې د پیغمبر حق کې کړل دی نو دا دې مقام کې چې کوم خبره کړل ما کان جواب قوم دې په خپل حق کې کړل چې مړ په مونږ عذاب راوالي زراواله کړه هلته چې کوم خبره کړل چې اخرجوا آل لوط من قريتكم دې کلی نو باسه حالته د لوط علی السلام په شان کې کړل ښه نو حصر یو خو راجی دی بل بل خو راجی دی نه دا څوک نو چې قرآن کریم کې کنه تناقض دی هلته ځان لري دلته ځان لري دلته وداوه چې فما کان جواب قومه فی شانهم دا ټکه بلګه و سره نو جواب د قوم دا په خپل شان کې د خپل حال باره کې الا ان قالوا مگر دا چې مونږ خو کلک یو په خپل دینه باندې به تیر عذاب الله زرا ولم تعذاب الله ان كنت من الصادقين کې درشتینو نه نو قال اولو علی السلام رب انصرنی رب زما مدد کی ما سرا علی القوم المفسدين په مقابله د قوم روان کارو فسادیانو کې ما سره خو بلې لاش تاسو نشتا خو دا الله نه سوال کوم چې الله ما سره مدد وکې او دې رب بدمعشی شروع کړي راخه ورته دا بدمعشی نه چې پیغمبر ته مخامه خو یې تنا به عذاب الله او دا بدمعشی نه چې وطن ته توای چې دا دینه روا وکړو دا غوري حرام دي ادي کوم به کنه تا پکې څه کار دي وې تا کېم دا غیر څه پروت دی ښه قوم لوط کې چې زونه هغه پتا کې مشتا او دا چې ناروا و تا چې کله یو سره و تا واس کې چې ناروا دي ناروا وای کنه نو دا صفت صرف عربو کې موجود دی ښه کسانو تجربه کړی دا چې ناروا کوي ته وته چې ناروا دی وکړو نو پاغه سات بو یره بیا بنه کومه غلطی را نه وشو کنه رستو بشي اگر چې بیا کوي مستا مخ کې چرته دانه دی او زمونږ دا دته خو کوي چې دا ناروا کې کوم به کنه تاسو پکې کار دی ته به بیا سوې اے جنا او رب انصرنی یا الله تعالی سره مدد وکي په مقابله د قوم فسادیانو کې او بلې کې دا الله تعالی طرف نه فیصله او شروع ستل راوړي فما کان جواب قومه نو نو بل جواب د قوم دا غ الا ان قالوا مگر دا چې وی وی او قتلوه او جن ابراهيم عليه السلام او حرقوه يا وسيزه فانجاه الله من النار بچکا الله غد اور نه ان فی ذلک الایات یقینا فدې کې خامخا غن دلایل دي لقوم یؤمنون فدې ذات قوم تر چې ایمان لري وقال او ابراهيم عليه السلام انما اتخذتم من دون الله یقینا هغه چې جوکړی تاسو به د الله نه او سانن درگاهونه معبودان رؤسا او مشران مودت بینکم فی الحیات الدنیا د پاره د دوستانه تاسو په منسبل کې پدې ژوند دنیا کې ثم یوم القیامه بیا په ورځ د قیامت یکفر بعضکم ببعض انکار به وکړي بعض تاسو د بعض نه وای الله نو بعضکم بعضا او لعنت به کوي بعض تاسو په بعضو او مأواکم النار او ټکانه ستاسو اور دی او مالکم من ناصرین نه به ستاسو لپاره څوک دی امدادیانو نه فآمن له لوط نو ملګرتیا ښکار کړه د سره لوط علیه السلام په تکالیفو کې یا ملګرتیا ښکار کړه د سره لوط علیه السلام ملګری شه د سره لوط علیه السلام په ایمان کې وقالا وی انی مهاجرن الی ربی ابراهیم علیه السلام یقینا زه هجرت کوونکی ما هغه ځای ته چې حکم یې کړی دی ما ته رب زما چې لاړ شلته یا الی ربی الی رضا ربی رضا د رب خپلې ته انه هو العزیز الحکیم یقینا هغه خاص هغه زورور دی حکمتونو والی دی او وهبنا له اسحاق و یعقوب او بخښه مونږ هغه ته اسحاق علیه السلام او یعقوب علیه السلام وجعلنا فی ذریته النبوته او ګرځول مونږه په اولاد داغه کې پیغمبري ول کتاب او کتابونه را لېږل واتیناه اجره فی الدنیا او ورکړه مونږ هغه ته بدله داغه په دنیا کې سوا چې خلق په خو ذکر کوي خیسته ذکر کوي یعنی یک بچی ول ورکړه کنه نیکان اولاد ورکړه وانه فی الاخره لمن الصالحین او یقینا دی په اخرت کې هم د پوره کامیابو نه یا د ډلې د نیکانو نه دا غیر دله کې وي ولوطن او لوط علیه السلام اذ قال لقومی کله چې وی قوم خپل ته انکم لتاتون الفاحشه یقینا تاسو خامخا راتله کوي به حیاه تما سبقکم بها من احد من العالمین چې وړاندې والی نه دی کړی دیتا تاسو نه هیڅ یو تن د مخلوقات نه اینکم لتاتون الرجال آیا یقینا تاسو خامخا راتله کوي نارینه او تو تقطعون السبیل او بندوي تاسو لارې د نسل یا شو کوي تاسو لارې دا کې کوي وتاتون فی نادیکم المنکر اور اتل کوی پخلو مجالسو کینا روا ہوتا فما کان جواب قومی نو بل جواب د قوم دا په حق فل کې الا ان قالوا مگر دا چې وی وی ایتنا بیاذاب الله راولم تاذاب د الله راولم تاذاب د الله ان كنت من الصادقین کئ ته درشتینو نا قالن اویل اوت علیہ السلام ربی رب زما انصرنی علی القوم المفسدین مدد کی ما سره په مقابله د قوم فساد یانو کې